Här står jag nu. På bröllopet mellan min vän och mitt livs kärlek. Jag har suttit 5 timmar på ett tåg idag. Och inte tänkt på någonting annat än att jag borde hoppa av och åka åt andra hållet så långt som det bara går. Ursäkta, du sitter på min plats. Jag ska också på ett bröllop. Jag borde inte ens åka på mitt. Jag är inte ens bjuden. Så du är den snubben alltså? Vilken snubbe? Så när prästen frågar om det är någon som har några invändningar så stormar du in i kyrkan. Ring till henne så går jag över nästa station. Nej, det kommer jag inte göra. Jag kommer inte ringa henne. Därför att ingen blir gladare än jag om de två inte gifter sig. Välkomna alla till Tittaren snackar avsnitt 145. Och idag så kommer ni få titta på hur de snackar med någon. Men jag låter Gustav berätta lite mer om det. Tack för den. Så här, du pratade väldigt segt i hela introt. Jo, men Emil har varit intresserad förut av att så här, kan vi inte intervjua någon? Eftersom Emil vill vara alltid mer Fredrik Sahlin än han säger sig vilja. Det är precis som att Emil inte tycker om superhjältefilmer fast tittar på dem hela tiden. Men nu har vi faktiskt en gammal klasskompis som har lyckats göra en så här äkta independentfilm. Som det ändå måste anses vara när man gör en film utan Filminstitutets hjälp. Eller hur, Emil? Vad säger du som regissör? Vad säger jag som regissör? Jag vet inte, svårt att kalla sig regissör. Jo, men det är jätteimponerande såklart. Så det är jättekul för honom. Men, ja. Vad trovärdig du låter i att du tycker det är kul för honom? Din gamla klasskompis. Det är jätteroligt. Ja, men du bara du slänger över frågor på mig. Jag tänkte svara på. Det är skitkul såklart. Det är imponerande, häftigt. Jag är avundsjuk, jag är missgynnsam. Men det är så det. Och även lite glad. Du är lite alla kulörer där liksom på. Ja, precis. Jag splittrade känslor inom mig just nu. Så vi ska prata. Vi kommer inte göra någon temp och recensera filmen, utan vi kommer prata med den här personen. Och gå igenom. Alltså min plan är lite så här att alla ni där ute som vill regissera kan få idéer om hur man faktiskt kan göra sina egna långfilmer. Utan det här att man är beroende av ett ja eller nej från 2 filmkonsulenter. Om det nu är så det funkar. Jag är ingen expert. Det kommer Drashen vara som. Det vi borde ha gjort innan, i och med att vi är så dåliga på att uttala namn. Och Drashen har varit irriterad på mig förut. Fan. Kan du uttala hans efternamn korrekt? Nej, men jag vet inte. Alltså, nu är det kul att prata med en person som snart kommer att prata med oss. Han får bara sitta och lyssna. Men alltså, du säger Drashen. Jag säger Drashen. Ja, och jag tror att du säger rätt. För att han har alltid varit så här. Men vad fan, Gustav, du kan inte uttala mitt namn. Nu kommer han i hissen. Så vi får höra vad han har att säga, okej? Okay? Hej, Gustav och Emil. Vad heter du egentligen? Drashen. Drashen? Ja. Men har jag rätt då, eller Emil? Vi har gått i samma klass i ett helt år. Och ni kan fortfarande inte. Nej, men jag kan ju inte uttala ketchup tydligen. Men jag hör inte hur jag uttalar det fel. Ketchup? Va? Pikachu? Ja, nej, men alltså, också. Det är ju en löpande grej i vår podcast. Att, till exempel lärde jag mig häromdagen att jag har sagt om regissören Adrian Lynn, han heter tydligen Adrian Lyne. Det är liksom jobbigt. Ja, men det är, jag har vant mig. Det är helt okej. Jättekul att vara här i studion. Ja, det bör ju sägas att utbildningen vi gick var en distansutbildning, så vi har ju inte träffat så många gånger. Nej, det är sant. Fast är väldigt sant. Många gånger ändå, det känns så. Hur som helst, inför det här avsnittet så frågar du mig så här, okej, hur ska vi göra det här avsnittet? Ja, för det skulle inte bli skitjobbigt om vi bara skulle prata om min film. Så tänkte jag, men då kanske vi kan prata om andra saker. Men det är väl lite upp till er. Men det är ju det som är intressant. Och jag svarade dig med så här att fan, vi pratar om en snubbe som snubbe vill göra film. Det är svårt att göra film. Snubbe gör film ändå. Snubbe visar att det går. Polen uppmärksammar det mer än Sverige. Sådana saker. Ingen tempo filmen. Och så vidare. Så jag tänkte att vi bara börjar där. Snubbe som vill göra film. Ja. Hur Var är du där innan den här filmen? Vi kan ju säga titeln också. Hur man stoppar ett bröllop. How to stop a wedding. Yes. Skönt att ha en engelsk titel, eller hur? Också. Ja, det är faktiskt helt skönt. Ja. Den är mycket snyggare på engelska på affischen än på svenska. Är inte de flesta filmer där så snyggare? Jo, alltså, det är någonting med man får typ ett W och lite sånt kul. Ja, precis. Nej, men du vet, som varje filmskapare så vill man ju såklart göra långfilm. Och så ska man ju göra lite kortfilmer till att börja med. Men jag har ju gjort kortfilm jävligt länge. Och så tänkte jag, okej, nu måste jag fan göra den här långfilmen. Men får jag fråga det? Liksom Emil och Nosa på regi, precis som du. De flesta som jag gick i klassen med, det var under den här utbildningen som jag förstod att fan, jag vill ju bara skriva. Och då har jag egentligen ingenting att göra i den lilla svenska filmbranschen. Då borde jag skriva böcker istället. Det är lite det jag har förstått. För att det är så svårt att göra film, även för riktigt etablerade regissörer. Yeah. Men hela den här att man måste göra kortfilmer först, funkar det? Eller är det mest att folk bara hamnar i ett limbo där man gör kortfilmer och aldrig ändå får göra långfilmer? Ja, det funkar väl på ett sätt, men man kan, det finns en gräns. Jag tycker det, om man gör en kortfilm för 1,7 miljoner så är det nog lite slöseri med pengar ändå. Ja. Det här att det är svårt, ja, om man gör det så som alla alltid har gjort det, då blir det lite svårt. Men man får nog hitta ett eget, någonting annat, ett annat sätt att göra det på. Så tror jag att man kan till sist komma fram. Hur ser det ut som alla brukar göra det? Hur ser det ut? Ja, men du vet, det ska liksom vara, först ska någon läsa det och så ska de tycka om det och så ska det ta 30 dagar och det är, ja, all det här klassiska, så här ska det vara. Och det är liksom Filminstitutet, visst är det så? Det är två långfilmskonsulenter på Filminstitutet. Det är de du går igenom. Absolut, när jag skickade manuset på den här filmen till dem så var den ju 22 sidor långt. Och då, så kan man inte ha det. Det här är ingen film. Och det förstår jag på ett sätt. Men då var det liksom stopp. Det här är inte på riktigt. Så här gör man inte. Så då blir det inget. Och det är klart. Det är väl ett bevis att man ändå gör kanske någonting rätt. Ja, men jag känner också en annan person som gick bet mot Filminstitutet med typ samma grej. Hans manus kanske var 50 sidor. Var det för kort? Va? Var det manuset för kort? Ja, och de sa i princip, det här är ingen långfilm, det här är en kortfilm. Yeah. Och sen gjorde de ändå en långfilm. Så att, ja, det är väldigt svårt. Alltså på något sätt är det skönt att ha en stor kommitté som bedömer. Det är väldigt svårt när man står mot en person. Mm. För allt som har med film att göra är ju väldigt mycket tyck och smak. Ja, det hade varit lite lättare om det var så här som i en amerikansk jury. Är det 12 stycken? Det är 12 stycken. Så att man ändå kan få, även då känns det ju ofta, kan det kännas orättvist. Men när det bara är en person, då känns det vanskligare med hela. Jag tänker på Marianne Arne när hon satt som konsulent och dissade Johan Klings Darling. Som blev en hit. Och det finns säkert väldigt många fler exempel. Ja, det är säkert väl många exempel som blev nekade och därmed aldrig blev gjorda, men liksom hade kunnat sätta sitt avtryck. Och väldigt många filmer som blivit godkända Filminstitutet och sen varit värdelösa. Så att det är ju typ, som sagt, film är ju i grund och botten tyck och smak. Det finns ju ingen matematik. Och det är svårt när det är en ensam människa att, även om man är jätteprofessionell på att inte vara subjektiv, så är man ju subjektiv, för man är en enda person. För jag tror Marianne Arne om Johan Klings Darling sa just, motiverade lite som att så här, jag är inte intresserad av en Östermalms tjej som inte kan skärpa sig livet. Det vill säga, nej, men du ska ju känna in vad andra är intresserade av. Och det är kanske bättre än 12-manna-jury kan göra än en person. I don't know. Ja, men det tror jag också. Jag tror också det finns ett sätt. Alltså jag förstår varför Svenska Filmen sa nej till mig. De skrev att den känns inte som den kommer gå hela vägen. Det var den meningen som fastnade för mig. Och det är klart, man ska gå in i ett vis, i en viss slags film. Och ni har ju sett min film och det är nog inte så jättemycket SFI-material i den. Men vad är SFI-material? För jag tänker, de vill ju tjäna in pengarna på något sätt, men samtidigt ger de ju bidrag till massa filmer, tänker jag, som, där man tänker så här, vadå, som inte spelar in en enda krona. Precis, jag tror det ska ta upp viss ämne, det ska handla om en viss sak, som är så här viktiga saker i livet som egentligen ingen bryr sig om, så det blir ju lite konstigt, absolut. Ja, det handlar ju väldigt mycket, tror jag, om att alltså det är som att det är nålsöga att få pengar. Att komma igenom det, och jag tror att man ska ha en jävla tur. Och sen är det nog väldigt många kriterier, och man kan falla på alla möjliga liksom. Som när jag var ju typ nära att få stöd till en novellfilm för några år sedan, och då följde ju på att chefen på SVT tyckte att slutet var för mörkt. Och det kanske var, det var för mörkt för SVTs publik, och jag menar, det kanske det var, jag vet inte. Men alltså jag tror det är väldigt mycket man kan falla på. Eller man kan falla på till exempel att det här är en diskussion som ofta förs kring svensk film, men det här är att man kanske är fel kön, eller man är liksom, och sådär. Alltså det är väldigt mycket som påverkar om man får pengar, mer än att jäklar, det här är häftigt. Ja, absolut. Och jag tror det är massa politik i det jag vill komma fram till liksom. Jag tror också att jag borde nästan tacka Isis filmstudio att jag inte fick pengarna, för då har det inte blivit en sån här film heller. För att nu var jag på något sätt, alltså det var ju helt fri och behövde inte egentligen svara för någon eller ansvara för någon, utan jag kunde i stort sett misslyckas hur mycket som helst. Det fanns liksom ingenting på spel. Det var någonting väldigt skönt med det. Att jag tänker på när några kompisar till mig, när vi var väldigt unga, så hade de hade ett band, de gjorde en demo med låtar som, alltså melodierna, alltså det var väldigt bra, tyckte jag. Vissa låtar, kassa texter, men melodierna var väldigt fina. Och sen fick de skivkontrakt, och så gjordes samma demo av en professionell producent, och plötsligt kände ingen av låtarna på samma sätt. För man friserar det liksom, man friserar allt, och det ska man ju inte göra. Om man då blir det snaggen på huvudet liksom. Och det är lite det som kan hända. Alltså hade du fått stöd? Det tror jag absolut. Hade jag liksom vetat i förväg, ja men den ska ut på 35 biografer i Polen, den ska göra sin remake, kan du göra den här filmen, så tror jag nog inte att jag har nog fått tänka om och typ egentligen till sist skitit i det. För att det skulle vara så mycket så här, på spel, eller så många händer som skulle ticka och dra igen. Jag vill bara bromsa här, för det känns som att vi har startat upp en film här nu utan förtexter. Det skulle vara skönt om kanske du, Drasen, bara kort kan berätta vem du är, men också kanske berätta kort bara om filmen, så folk förstår vad vi pratar om när att den filmen är inte SFI-material och allt. Det är jättebra, ja, absolut. Vi måste fånga upp publiken nu bara. Det gör vi. Jag har gjort en långfilm som heter Hur man stoppar ett bröllop. Och det här filmen utspelar sig på tåget från Malmö till Stockholm. Och då är det två främlingar som så här hamnar i samma kupé, och under tiden så här fattar att de är på väg till samma bröllop som de båda två vill stoppa. Jag gjorde hela filmen på en tågresa från Malmö till Stockholm så här, på 5 timmar hela. Så det var min pitch, his pitch. Okej, och det var verkligen, för jag trodde först att det var två tågresor, en tågresa till Stockholm, sen hade ni en chans till tågresan tillbaka. Det var hela en väg på vägen upp. Och det som jag, som oberoende att jag är kompis med dig, är impad av, det är att jag bor ju i Södertälje och pendlar in till Stockholm varje dag till jobbet. Det tar 40 minuter. Med tåget som du åkte på tar det väl snarare bara 25 minuter mellan Södertälje och Stockholm, eller? Ja, det här snabba. Ja, precis, det här snabba. Ja. Precis, och ni spelade in med skådisarna en första, alltså så här, en kärleksscen, finalen, en liksom stor del av klimaxet i filmen, på den korta jävla tiden. När jag bara sitter och pillar i näsan typ. Nej, men det var, alltså när jag började prata med folk om den här filmen, så var det ju väldigt många som du vet, tog ett steg tillbaka och bara, är du helt säker du ska göra det här? Så det här kommer inte bli någonting av det. Men folk var ändå så här lite pepp för att de ville liksom se det. Eller de vill kanske se mig misslyckas, antingen eller. Och sen när trailern kom ut så var det verkligen så här, hey, wait a minute. Det här var på riktigt. Ja. För många tror att vi skulle bara hoppa på ett tåg och du vet, så här, springa ut med några iPhones. Men såklart, det här var ju min första långfilm. Det här måste ju såklart bli bra. Det var ju jätteviktigt. Hur filmar ni den? Vi gjorde det med två kameror. Så här Canon C300. Och så hade vi två tagningar per scen. Men det är lite att du har förkortat tiden så för en inspelning är ju lite att du får tänka mer så här 35 mm-igt, att man har, till skillnad för att inte ha så mycket film så man bara kan ta två tagningar, så har inte du så mycket tid så att du bara kan ta två tagningar. Nej, precis. Och som tur är så skrev jag manuset efter att jag, eller det här tåggrejen kom först och att vi skulle spela in det på så kort tid. Och då skrev jag det på det viset att när man tar tåget till Stockholm så är det så här 8 stopp. Och då har jag 8 scener i filmen, 8 lite längre scener. Och dela upp det så. Alltså, när du bestämde dig för att göra din långfilm, var det här alltid den du ville göra? Eller hade du flera andra så här, koncept och coola idéer till hur du skulle kunna göra din första liksom, indie-film? Det var, jag hade en annan idé som jag faktiskt pitchade när vi gick manuskursen. Och då sa dramaturgen att nej, det här är typ några sketcher som högst. Gör inte det. Är det den filmen jag ser inspelad med George Clooney i något sådär 40-tal? Ja, exakt. Det är min nästa film. och den hade jag länge som en idé. Men så kom den här som någon slags mellangrej. Men vi gör något litet, bara jag får det gjort. Lite så var det. Du var ju den som alltid under utbildningen som jag kunde prata romantiska komedier med och som verkligen älskar den genren. Och inte så här att gillar romantiska komedier men också ser ner på dem, utan du älskar den genren som alla andra genrer. Nej, men absolut, och det är ju, du vet, sådana samtal där Love Actually dyker upp. Och det är alltid någon som antingen hatar den skitmycket eller så älskar de den. Ja. Det pratas ju om Love Actually i den här filmen faktiskt. Så det är någon slags liten, så här, liten tease till romantiska komedier. Det här är absolut ingen romantisk komedi, men den kanske skulle kunna uppfattas som det. Ja, precis. Det var någon recensent i Polen som skrev att det här är en romantisk komedi för alla er som hatar romantiska komedier. Så det var rätt schysst då. Ja, riktigt så. Men jag tänker så här också nu, kort, vi hoppar lite här i tiden. Men när det sitter unga regissörer, om jag satt som kamratstödjare eller lärare i en skola och de sa så här, jaha, är det så lätt att göra en lång film? Så då skulle jag direkt säga, ja, fast Drazen har ju övat på det här innan. Innan han gjorde långa formatet så har ju prövat alltså i den här snabba inspelningstekniken fast i kortare format, eller hur? Ja, absolut. Jag hatar vänta. Jag gillar inte egentligen team och så här förklara saker för folk. Jag har gjort mycket kortfilm på det här viset. Det har liksom varit bara jag och kameran och så och mick själv. Det jag liksom sköter det och så några skådisar. Och på det viset har vi kunnat göra väldigt mycket film på kort tid. Och som sagt, och på det viset har jag också träffat alla de här som är med i den här filmen. Och då som vet hur jag vill att det ska vara och hur jag gillar saker och ting. Så det har funkat väldigt bra på det viset. Så det ska gå snabbt. Det ska liksom inte. Det var egentligen så jag fick den här idén när man var, du vet, så här, på en kortfilmsinspelning och det har gått 13 timmar. De fick med en minut scen, en minuts dialog. Och man bara, vad fan, kom igen. Jag tror det är så de flesta ändå känner att nej, men det är så är det. Att göra film och till. Ja, men det är ju så det är. Ja, precis. Och det tyckte jag inte alls. Och hade jag liksom tyckt det eller tänkt sådär så har jag aldrig kunnat göra den här filmen. För det gällde verkligen att bara glömma allt det där. Om du skulle bara ge de mest självklara råden till att kunna filma alltså med din hur du hanterar tiden. Vilka råd skulle det vara? Om någon får för sig nu att göra en film på 5 timmar. Oberoende om det är på tåg eller bara i en park. Och glömma allt det tekniska egentligen. Bara tänk film. Tänk scen. Bara glöm allt. Allt det tekniska, alla detaljer. Allt sånt som ingen bryr sig om egentligen. Om man inte är Wes Anderson typ. Men du vet, så här. Bara fånga det här scenen. Och se vad som händer. Lite så har vi gjort det här filmen. Att vi ändå liksom har litat på att det kommer funka. Vi har inte liksom gått in i det så jätte... Visst, vi har ju repat och det finns ett manus. Men just det här att man bara tryck på record. Så se vad som händer. Och jag tror mycket med det här filmen var... Men vad fan, om vi misslyckas så har det bara tagit 5 timmar. Det är inte hela världen. Nej. Du vet, det var liksom ingenting... Det är bara 5 timmar. Så vi var så här fria på något sätt. Och visst, jag har ju också väldigt, väldigt duktiga medarbetare och proffsiga skådespelare. Det hade jag, absolut. Men vi hittade någon slags mellanläge där. Men det är också ändå, det kostar ju pengar också. Vad är budgeten? Ja, alltså den är ju budgeterad på typ 1,2 miljoner. Ja. Så om alla skulle, om allting skulle kosta, eller så, om alla hade fått betalt och allting hade betalats ut. Men när vi började spela in så hade vi liksom så här 10 000. Mm-hmm. Vad kostade det? Och, eller fick ni det gratis, tågkupén och sånt, resan? Ja, vi fick jättemycket spons hela vägen. För att det var så många som tyckte det här var en så här rolig grej. Så spons på tåg, spons på kameror, spons på kläder. Egentligen det mesta faktiskt. Och det gick ju, alltså det var logistiskt, var det var inte så jobbigt. Det var bara liksom en inspelningsplats. Mm. Inga klädbyten och inget, och liksom nästan inspelade i realtid typ. Ja, egentligen. Det var ju lite som en teaterpremiär för oss. Mm. Lite så var det faktiskt. Mm. Men väl på inspelning, vad var ditt största fuck up? Eller vad var, fast något tillfälle du verkligen känner att jävlar, allting är på väg åt helvete nu. Jag vet inte, har du sett den dokumentären med Terry Gilliam till 12 Monkeys där? Eller var det någon du kände som Terry Gilliam, att det var verkligen såhär, jag vet inte vad jag håller på med nu, allting håller på att gå åt helvete. Ja, men absolut, alltså dagen innan var det ju, alltså det finns ju, det fanns, jag tror inte, för det enda som jag visste var att vi kan inte göra om det. Det var liksom, det var för att vi har snackat om det så mycket och du vet, alla visste om att vi skulle göra det. Och sen att vi bara skulle misslyckas och bara, du vet, klippa ihop till en kortfilm. Det skulle vara en riktig jävla mardröm. Och sen var det här, var ju 30 januari, så det var så skitmycket snö. Och du vet, om man tar tåg, det är liksom, hur ofta funkar det? Och det börjar ju lite så här, du vet, när vi kom in, för vi skulle så här rigga lite grann innan, och så då har ju liksom det här tåget stått så här någonstans mitt ingenstans över natten, och det var så här minus 20 grader och toaletten funkar inte, och då tänker jag bara, fan, hur ska det här gå? Och så tänker jag, men om du vet så här, jag kan alltid dra i handbromsen. Det hade jag liksom så här tanken. Ja, som reserv såhär, eller... fan, vi hinner inte riktigt med, då drar du i handbromsen. Ja, exakt. Och sen sa jag till mina skådespelare, men du vet, om det liksom tåget välter och vi måste ta bussen, så då filmar vi på bussen så får vi se. Bara häng med lite grann så. Men det hände någonting såhär magiskt, det bara, allting bara funkade, all, till och med tunnlar, du vet, sån som kom där på slutet var såhär perfekt timing och allting. Det enda jag kan sakna lite, det här själva, att det här regin, för det fanns inte egentligen så mycket tid att regissera på plats, utan bara fånga det, för jag hade ena kameran. Att jag saknade lite det här, typ någon blick kanske skulle kunna bli lite så här bättre, eller vi skulle kunna, vet du, framea det lite annorlunda, men det är ju, du vet, det fick vi ju skita i, det visste vi ju. Så jag kan sakna, när jag satt och klippte det, när jag började klippa filmen, så visste jag verkligen inte vad jag hade. För att du vet, det var de 5 timmarna som man inte kommer ihåg. Ja, precis. Skådisarna fick så här och regissera sig själva lite. Lite så här, vänta nu här, du missade. Ja, just det. Ah, okej, vi backar. För att jag var liksom bakom kameran, inne i min egen. Jo, men är det någonsin som det inte är så att skådisarna kommer typ säga någonting i stil, men hade inte jag slips på med den här scenen, eller? Ja, alltså, den personen, jag syns inte mycket nu, alltså, det är alltid... Jo, men de var väldigt bra på det, och sen så har vi repat det lite grann, att vi, så här, vi tar det som det kommer, så att det finns ju saker som dök upp som vi såklart inte kunde förvänta oss. För att när när de hoppar på det tåget den dagen så har de aldrig varit på det tåget. Så det är liksom, det passade karaktärerna lite grann också. De var så här lite lost och lite nervösa. Men fortfarande, om ni inte hade repat någonting innan, vilket jag kan tänka mig att vissa så här 19-åringar som skulle lyssna på det här skulle kunna göra så här, men vi bara bokar en tågkupé och så filmar vi och ser vad som händer, för så gjorde du. Men det, om ni inte hade repat, hade det här gått land då? Nej, det tror jag inte. Nej. Det här var ju ändå, det var ändå så här viktigt vad varje scen skulle handla om och vad den skulle ta oss. Sen så är jag inte så här, dramaturgiskt så är den ju väldigt lös. Den har inte det här klassiska. Man får liksom hitta det lite emellan. Ja, men du visste vad varje scen betydde för dig, eller absolut, för berättelsen. Absolut. Och vi var, det enda vi chansade väldigt mycket på var att vi litade på att allt det här som är, sitter i djupet skulle komma fram i deras blickar och hur de sa saker och ting. För de fick aldrig bli arga, eller de fick aldrig liksom så här göra det här klassiska "jag hatar dig", utan det fick liksom ligga bakom, och jag fick liksom lita på att det skulle finnas där ändå. Och mycket är gjort typ så här, eftersom det är 8 kapitel, så är det mycket typ att det har typ från kapitel 1 till 2 så har det hänt saker emellan. Så man får liksom säga, man hoppar in lite i handlingen varje gång. Och det var vi väldigt oroliga för, hur det skulle liksom sitta och så. Det tycker jag flöt på väldigt bra när jag såg den. För då kan vi hoppa till, sen blir filmen klar. Och då, det är inte så att äventyret är slut. Jo, du har en kick säkert i 1,5 dag. Men sen börjar allt annat. Alltså, eller hur? Ja, absolut. Jag fick ju se den på ett hotellrum i Stockholm. Lite som en så här politisk 70-talsthriller. Där du liksom är slutkörd och lite folkskygg, liksom sätter på den i det här mörka rummet. Och så ska jag sitta där och vara bekväm i att se en film med den här folkskygga människan bredvid mig liksom. Men då hade du fortfarande, alltså så här, då fanns det ju massa ängslighet kvar. Alltså du visste ju inte vad som hände. Du var ju glad över att du rodde det här i land. Men vad stod du inför nu liksom? Ja, men det var ju en sån här grej där man liksom egentligen, man vill bara göra filmen, men sen så alla kan ju göra en film. Du vet, vi skulle kunna du kunde filma dig själv nu medan vi gör det här podcasten, så har du haft en lång film. Men sen måste det såklart finnas någon som ska tycka om den här filmen och lägga upp det på sin sajt, eller du vet så här, nästa steget. Och när jag var färdig och vi ska säga, men då skickar vi runt lite på lite festivaler. Och det är ju liksom det här, nästa steg är festivalen. Någon där ute som programsätter som ska tycka det här är skitbra. Och, vilka det var festivaler börjar du med liksom? Det är rätt roligt, för att jag och Lina som spelar huvudrollen, vi satt här i Folkets Park och så här på en bänk och bara okej, nu har vi gjort den här filmen, kör, den är färdig, whatever, vad gör vi här nu, vad gör vi här näst, är du sugen på att filma något mer? Ja, vi får se, jag vet inte. Men så kollade jag så här mail under tiden, så får jag så här mail från Warszawas filmfestival. Och bara hi, have you shown this film before, or are you planning to show it anywhere? Och det var liksom, den var precis färdig, inte en jävla sett den. Alltså ingen. Och vi bara, visst, vi har inte visst. Och så bara får vi så här, official invitation. Och vi bara, okej, Warszawa, vad fan är det här för? Warszawa är liksom så här A-festival. Och det finns 14 A-festival i världen. Då är det så här, du vet, Cannes, Berlin, Moskva, Hong Kong, och så här, och Warszawa. Och så bjuder de in oss till att tävla. Finns Stockholm med bland de 14? Eller är det inte en A-festival? Nej, det är inte. Sverige har inget. Och så var det så här, 1-2 competition, då är det så här, man tävlar i sin debutfilm eller andra film. Och det förändrade verkligen allt direkt. För då var det helt plötsligt, det här filmen är värd någonting. Vilket är egentligen skitkonstigt, alltså så här, jätteweird. Men det där satte igång allt, helt enkelt. Men kände du någonsin alltså jag förstår känslan av att oj, nu känns det precis på riktigt. Yeah. Men kände du någonsin typ fake att så här för jag menar du inte pratar om mig som när jag gjorde en musikvideo som blev Grammys nominerad. Mm. Och då kände jag så här, men det här är ju ingen det här gjorde jag hemma vid min dator, bara satt och tecknade. Det här är inte en riktig musikvideo. Den kan inte vara nominerad ihop med Robin. Nej, kände du någonsin så att du var liksom en vet du, ulv bland fårakläder? Men precis så var det. För de släppte så här programmet och så släppte de vår kategori, de filmerna som vi ska tävla mot. Och då var det den här, du vet, den här The Tribe, den här stumfilmen om de här ungdomarna i Vitryssland som är typ så här, har vunnit tusen priser i tusen år och massa annat så här riktig film. Och så kommer vi med vår lilla, du vet, så här 5 timmars, ge mig en kamera så filmar jag lite här. Så det var verkligen så här, vi kände oss verkligen, mitt mål var bara så här, om jag får lite folk att gå och se den här filmen på den festivalen så är det skitroligt. Ja. Och så kommer vi dit och vem jag än pratar med, de bara, yeah, it's a must, it's a must. Och jag bara, vad fan är detta? Du vet, är det här verkligen, okej, okay, ska jag... Det här filmen, är det här filmen du pratar om? Ah, oh, it's a must, it's a must. Du känner såhär, måste jag säga åt dem här att inte är det? Exakt. Och så då fick vi 3 visningar. Då fick vi såhär, och vi bara, varför får vi 3 visningar? Det här är jättekonstigt. Och det var det 2 innan prisutdelningen och så 1 dagen efter. Och så kom jag på det här första visningen och så är det såhär, jättelång kö. Så här, in till biografen. Det måste det, vara härligt. Ja, det är så sjukt. Jättesjuk känsla. Så här, typ, fan, ska jag stå här framme och prata om min film. Och helt fullsatt första visningen, helt fullsatt andra visningen. Verkligen, verkligen, super, super overkligt. Och man lär sig rätt mycket när vi sitter där och du vet, vi har så här Q&As och folk frågar så här fantastiska frågor och hur vi har gjort det och vad är kärlek, du vet så här. Men jag kände väldigt så här... schysst publik, så här, många cineaster i Polen, folk som verkligen älskar film. Det var verkligen jättekul att se. De bara älskar den. Just den här filmen, bara känner att de verkligen tyckte om den. Och det var verkligen, verkligen overkligt. Och sen så var det ju så här, dags för den prisutdelningen. Och det var inget konstigt. Jag tänkte liksom så här, okej, visst, vi kan väl. Vi går väl dit. För det var också så här, lite snack, hur länge ska vi stanna? Ska vi åka hem? Ska vi stanna till prisutdelningen? Är det lönt? Så ser de vårt namn, eller de ser titelns namn, and the winner is. Och det var ju hur sjukt som helst. Och så strax efter så skulle jag så här möta en så här, deras filmkrönika. Och det är nog så här, Polen, det är ett stort land, det är så här 40 miljoner människor. Och så säger hon, how does it feel to have a film that everybody's talking about? Och det där kändes fan inte bra, alltså. Du hamnar, det är såhär Charlie Kaufman drömvärld liksom. Ja, men absolut. För ja, i kontrast ska vi också nämna att du har ju inte alls, när filmen är klar eller ens nu, så existerar den ju inte för då svenska staten, nej, eller svenska, nej, filminstitutet. Nej, exakt. Utan det är när du sitter på ditt pojkdröm och drömmer, ja, exakt. Fast det händer på riktigt i Polen. Ja. Och då, och då efter det så var det bara att vi liksom så här, vänta, har vi verkligen gjort en bra film här nu? Är det så? För att när jag gjorde färdigt filmen så jag var rätt nöjd och jag kände att det här finns någonting. Men man kan ju aldrig förvänta sig allt det där. Det var ju så här, hur stort som helst, verkligen. Och då ringde Sveriges Radio efter det. Vad sa du? Så ringde Sveriges Radio så här dagen efter. Ja. Hej, vill du prata om min film? Ja, okej. Okay. Det kan vi göra. Ja, men det kom nog, och så det kom någon liten notis i Aftonbladet och sådär liksom. Man... Ja, just. Eller hur? Men det var ändå utan att det var inte du som var tvungen att så här, pusha på notisen, utan då nej, det var ju så pass stort att det uppmärksammades den vägen, ja, liksom. Så allt det där var ju super så här, automatiskt. Och sen så går det några veckor och så får jag ett samtal från en producent från Turkiet. Och han bara, du, jag var på i Warszawa och såg din film. I like to make a remake. Jag bara, va? Så får gå in på så här, wiki och se vilka svenska filmer som har gjorts om. Män som hatar kvinnor. Låter det komma in. Hur man stoppar ett bröllop. Nej, men du vet, det var också så här, okej. Okay, de kommer göra en, du vet, en turkisk remake på den här filmen. Och då låter det in så. Vi brukar alltid skämta om det, för att vi har sett så här skitroliga turkiska remakes på Stålmannen och Batman från 60-talet. De Rambo, så här skit, eller hur? Ja, skitkassa. Så det är nog väldigt roligt. Men samtidigt så är det liksom, du vet, ett land med 95 miljoner människor. Du vet, det här kan ju... Du vet så här. Jag vet inte om jag tyckte det var så kul länge. Det var för riktigt allting. Allting var, gick från 0 till 100 på 2 dagar. Ja. Rätt sjukt faktiskt. Men hur funkar den dealen med Turkiet nu? Och de bara sagt att vi vill köpa din idé, och du sagt okej, okay. Och sen så springer de iväg nu och jobbar med det, eller har de kontakt med dig under det arbetet på något sätt? Nej, precis, de köper rättigheterna på manuset och egentligen får göra vad de vill. Så det, vi har ju snackat så här, hur fan ska de göra om den här filmen? Det här kommer ju, vad fan ska de göra med den? Så det är, jag längtar tills jag får se den här filmen. Det är typ det jag mest längtat efter. Se mitt namn på turkiska och så den här filmen som förhoppningsvis ska bli bra. För där kommer det inte vara en indiefilm. De kommer ju ha deras stora turkiska skådisar. Mm. Så de kommer satsa på riktigt. Så det ska ju bli skitkul att se. Ja. Men jag menar, du har ju fått full betalning för, alltså rent bekräftelsemässigt, för den här filmen. Eller finns det någonting, finns det saker du saknar just inhemskt, tänker jag då, här i Sverige? Alltså, jag tänker dina utsikter att få göra nu en andra film här på hemmaplan borde ju vara optimistiska. Eller? Nej, jag har fått nej från Filminstitutet på min nästa film. Så inte så där jätteoptimistisk på den fronten. Men det är ingenting jag har räknat med heller. Eller kanske lite någonstans. Okej, nu. Får jag göra min film nu då? Nej, det får du inte. Så jag måste göra en till indiefilm, tror jag. Ja. Eller typ... Var det inte Peter Dalle för några år sedan? Jag tänker så här, har man gjort Ogifta par, alltså en film som är en klassiker, då får man alltid göra film. Men han har väl jättestora problem att finansiera sina idéer. Och Björn Runge sa ju samma sak, att han skulle ge upp det där för att han inte fick finansiering. Men sen finns ju de där jävlarna som ändå alltid får igenom sina filmidéer. Så jag tror det handlar säkert mycket också om vilka producenter man har och vilka produktionsbolag man ligger på och deras relation till SVT och SFI och alla de här. Absolut. Det är nog det är så jävla mycket säkert politik, svågerpolitik och sånt där. Absolut, vi sitter ju här nere i Malmö och det är klart mycket längre avstånd än vad det är geografiskt. Jag som är lite naiv och inte kan så mycket, jag tänker alltid bara så här, jag nämner Filminstitutet, men vilka är de andra? SVT är, som ni säger, alltid också en stor faktor, eller hur? Och vilka är de stora faktorerna? Ja, men jag tänker mig liksom nu, den här filmen, det är liksom ingen, du vet, alltså man får ju liksom, det är många så här gatekeepers som sitter och bestämmer om din film, hur du ska liksom så här, om du får göra det här eller inte. För att det var ju samma sak med distributionen, eftersom vi fick det i Polen och Turkiet, men så här i Sverige så var det inte någon som var intresserad. Och då var det så här, men vi har inte plats för en svensk titel till, eller alltså sådana saker. Och då, jag tror det är väldigt mycket, det är mycket mindre land än vad man tror. Och nu distribuerar ni själv, såklart, för att det finns ju liksom, varför ska jag stanna, det blir ju så konstigt om jag skulle stoppa och låta dem ha biografen. Det tänker jag inte göra. Så jag tänker ju liksom så här, då måste jag liksom köra på hela vägen. Annars skulle det bli skitkonstigt. Så att om man skulle få nej från Svenska Filminstitutet och inte göra sin film, eller få nej från Göteborgs eller Stockholms filmfestival och inte skicka in den någon annanstans, och så vidare och så vidare och så vidare. Det gäller ju väl att stå på sig. Det är ju egentligen den nästa steg som man kan liksom säga till andra filmare. För det finns ju mycket många stopp på vägen, många grindar som är låsta. Ja, men... Även med en sån här film. Liksom. Och jag tänker så här, det är ju det jag tänker som alltid haft en naiv bild innan jag träffade alla er. För jag har ju bara tänkt att utan att, det är inte så att jag har funderat på det, det är inte så att jag är korkad och dum i huvudet. Men jag har bara tagit för givet att så här, ja, men om man skriver en bra berättelse så Alltså en riktigt bra berättelse så kan det bli film. Men nu har jag har ju verkligen förstått att produktion är produktion. Och film är ju produktion. Skriver en bok så är det själva produktionen. Men det är därför i Sverige så många är både regissör och manusförfattare. Eller hur? För man drar på något sätt hela det konstnärliga hansverket själv. Det är inte uppdelat som i Hollywood. Alltså... Nej, men man måste det. Man måste, och jag tror det är ett bra sätt att få någonting gjort. För att ska man vänta, alltså, bara en sak att vänta på någon som ska göra affischen. Det skulle liksom inte, det skulle aldrig bli av. Så jag får göra det själv. För att då har jag en affisch i alla fall. Alltså det, jag tror det är lite så att jag har jobbat så hela vägen. Varför pallar inte vänta? Eller så här, bli knäckt om någon säger nej. Om Stockholms filmfestival. Du vet så här, inte höra av sig. Man bara, okej, då blir det inte mer än så. Emil, har du fått någon idé om hur du kan göra... Alltså, du vill ju ändå göra en långfilm och det måste du göra. Och speciellt nu när Drashen har gjort allt det här. Har du fått något hopp? Eller är det som vanligt att du bara ser ännu fler problem? Problemet är att... Det är klart att Drashen inte är en jävligt cool idé nu. Så den gick ut på att liksom, efter 5 timmar har vi en film. Så enkelt är det. Men jag vet inte, jag dras ofta till historier som blir lite för stora. Och jag har väldigt svårt att skriva en historia som utspelar sig bara i en telefonkiosk. Bara för att göra en film som utspelar sig på en plats. Mm. Det är väldigt svårt för mig. Men jag menar, jag känner av det du sa att man sitter och väntar väldigt mycket istället för bara göra saker. Det har gjort att jag typ... Förut när jag mer tänkte så här, det är en filmfestival jag vill vara med i. Och jag gör en kortfilm till den festivalen. Så gjorde man någonting. Men sen när man skulle försöka ställa för pengar för sina saker. Eller man skulle börja tänka större. Och så. Så plötsligt så blir det mer att man sitter och väntar. Eller man skriver så här massa dokument som ska skickas in mer än vad man gör film. Yeah. Så jag vill hitta tillbaka till att ha tid att bara sitta hemma. Och göra film, du vet. Och inte tänka så jävla mycket. Och tänka att det här ska vara det stora nästa steget. Det är väl det som stoppar upp mig. Men jag det känns, det är coola med det här med din film. Det där som var liksom att du pratade om det. Och sen plötsligt var filmen gjord. Mm. Det var aldrig riktigt som att det var en process. Vilket jag gillade. Ja, kan vi bara jag få tror många perspektiv där. Alltså från att ni spelade in filmen. Till att du var där i Polen, fick priser och blev intervjuad med filmkrönikan som sa hur känns det en film som alla pratar om? Vad är tidsperspektivet däremellan? 7 månader. Ja. Ja, men det är helt sjukt. Alltså jag kan fortfarande, för att men vi, sen vi har slutat skolan typ 2010 när vi pluggade manusutbildning ihop vi tre. Så jag och du där sen snackat så här bla bla bla. Mm. På Facebook och så här, alltså, jag gör långfilm, fuck film Sverige, vi borde göra långfilm. Och den filmen var dålig, sen gick på bio nu, den filmen kommer bli skit, vi borde göra film så här. Och så här, plötsligt gjorde du en film. Och då var så här, jaha, jävlar. Vi skulle göra en film samtidigt som vi snackade om att göra film också. Och så här, var den filmen gjorde, nu pratar jag, när jag pratar med dig på Facebook, nu har mina idéer. Så känner jag mig som en idiot, för du är ju en filmskapare nu. Och så kommer jag typ, jag har en idé om den här tjejen som gör det här och det här. Och, där, och du, jag vet att du sitter och klappar mig på huvudet och tänker såhär, ja Emil. Fast, alltså, men hörni, fast jag är ju sämst där. För båda ni redan 2010 frågade, när får vi läsa det första manusdraften? Alla på den här utbildningen gjorde en manusdraft. Och det är ingen som fortfarande har fått läsa min. Och det har gått 5 år efter utbildningen. Jag tror folk är väldigt försiktiga och jag tror många tänker så också. För att... just långfilm, det är så stort och det är så viktigt och det är så många som kommer döma en. Och jag tror man blir ju lite så här, man tar små försiktiga steg. Men jag tror man måste, ja du vet, vad ska jag säga, avdramatisera det och bara göra det. Men som sagt, det är också lätt sagt. Men jag tror fortfarande, jag skulle lätt kunna göra en film som det brukar vara att man gör det på 30 dagar. Men då skulle bara göra det. För sitter man och väntar så bara väntar man. Och då så blir det ingenting. Och det är lite som med min nästa film. För nu är det lite större och då har vi ansökt lite pengar från olika håll och nu sitter jag fortfarande och väntar. Medan jag hade redan inte kunnat göra det för skit länge sedan. Jag tänkte bara att nu kunde du gjort en, hade du bara hittat den här nya idén om filmen som utspelas i en telefonkiosk eller whatever. Ja. Bara ett långt telefonsamtal. Exakt. Så hade du gjort nästa film nu, du vet. Ja, det hade jag. Och, men nu är det liksom så här, men nu har du gjort en riktig film och nu ska du få göra det på riktigt. Men då gör vi en ansökan till SFI om utveckling och så gör vi en ansökan dit och så väntar vi. Okej, nu har det redan gått lite, nu börjar jag känna att det har gått lite för lång tid. Nu vill jag ha min nästa film färdig. Och jag tänker göra den på 10 dagar, så att, varför väntar jag på det? Liksom? Men så sjukt, du är ju verkligen en av de här Kevin Smith-personerna som sa jag ska göra en film på mitt sätt, på ett sätt som jag behärskar, på ett sätt som är väldigt ekonomiskt svart och ansvarsfullt, smart och ansvarsfullt. Och du gjorde det och du lyckades. Du lyckades paketera ihop en film. Det tycker jag, ja. För hade jag gett mig ut på de där 5 timmarna på det där tåget, så finns det stor chans att jag hade kommit till Stockholm och så hade varit så här, släng minneskorten nu. Släng dem i super. Sen åker vi hem med svansen. Så gör du en dokumentärfilm om den inspelningen. Ja, faktiskt. Och det är den som blir känd. när jag slutade min filmskola som jag pluggade innan vi träffades, så bestämde jag med en kompis att göra en skräckfilm. Och jag skrev ett manus som fortfarande tror jag är helt okej. Och vi började spela in. Vi spelade in 2 dagar. Med ett litet team. Typ skådespelare kom från Stockholm och sånt. Efter 2 dagar så satt vi i en husvagn. Jag, den här killen jag skulle göra filmen ihop med. Och våra 2 personer i teamet. Och vi sa så här. Vi lägger ner det här nu. Vi kan inte förlora mer pengar på det här. För det här går åt helvete. Det har gått 2 dagar. Och sen fick vi det jobbiga samtalet med skådespelarna. Och de grät, du vet. Jag bara, vad fan trodde ni att det här skulle vara? De gråter typ för det här projektet. Men där har vi att jag har typ några DV-band med bakommaterial. Så jag tänkte så här klippa ihop. Men sen, du har väl säkert sett den dokumentärfilmen. Jag tror den heter Filmen vi inte pratar om längre. Ja, ja, precis. Ja, men sen kom den på och visades på Göteborg Filmfestival. Och det var så här, aha, det var något åt det här hållet kanske som vårt material kunde blivit en sån här dokumentärfilm. Sen är skiten, men det ligger på en hårddisk. Jag vet inte om jag kanske borde klippa ihop det, men det gör ju ont att gå tillbaka till det. Det är så pinsamt att tänka på filmprojekt som gått i stöpet. Det gör ju ont att tänka. Ja, absolut. Man känns så jävla dum alltså. Ja, men jag skulle vilja göra 3 långfilmer om året om jag fick göra det. Det hade varit skitroligt. Ja. Då tänker jag så här, för jag är ändå mer så här vuxen än det. Jag tänker så här, 2. 2. 2 okay. Ett per halvår typ. En sommarfilm och en vinterfilm varje år. Ja. Vad händer nu? Vad finns kvar? Vad händer nu med hur man stoppar ett bröllop? Alltså vad är kvar med den så att säga? Det skulle bli så skönt att du vet, nu den går upp på fredag. På lite biografer här runt omkring i Skåne. Och så blir det så här vodd direkt. Jag ska försöka pusha på att det blir så här. Dagen efter den går ner från bio så kan man hyra den på en länk. Skitbilligt. Typ. Det hade varit skitroligt. Och då kommer den bli recenserad i Sydsvenskan, eller hur? Ja, det kommer det bli. Är det någon speciell recensent du hoppas på? Vad heter de i Sydsvenskan? Mikael Tapper, va? Mikael, ja, Tapper. Och så är det en kvinna. Det är Anna Hellsten. Och så är det Mattias som också recenserar. När jag bodde i Malmö, det är ju ganska länge sedan, då var det ett annat kvinnonamn. Hon har säkert gått i pension, kanske. Vet du vem jag tänker på? Nej, vi kan hoppa det. Tror jag får en 2. Som egentligen blir en 3, för det är så här lokalt. Så en 3. Ja, du får en sån här snäll 3 för att du inte filmar med kärlek och blod och svett. Ja, och så står det typ, fortsätt filma. Eller... Ja, det ska bli intressant att se. Det ska bli intressant att se hans nästa film, ja, precis. Men du har ändå varit med om Polen-grejen, så det skulle inte vara konstigt men, om det blir såhär betyg 5. Jag har försökt såhär safea det, för att när jag skickade såhär presskittet så har jag med såhär skitmånga polska citat från recensionerna. Så att jag la ribban där till dem. Kan inte lägga sig under. Om inte såhär polska och svenska recensenter hatar varandra och det finns en beef som inte vi känner till. Så de bara såhär, aj fan. Där har du din nästa film, någon sorts fight club fast i såhär recensent Europa. Ja, eller West Coast, East Coast. Exakt. Det vet jag inte. Det kanske finns något så här internt att de att alla bara så här, och de här recensenterna i Polen, de kan ingenting om film. Men jag tänker att de möts någonstans och slåss fysiskt mot varandra. Samtidigt som de drar filmcitat. Ja, det kanske de gör. Nej, men jag har två frågor faktiskt om filmen. Vi ska inte behöva prata mycket om filmen, för den har ju inte gått upp än. Och det är inte att liksom gräva oss ner den. Men vi kan ju uppmana folk att gå och se den nu 28 om man bor då i Skåne. Men ja. Vilken biograf i Malmö? Vad sa du? Vilken biograf i Malmö? Det går upp på Panora i Malmö, Kino i Lund, Röda Kvarn i Helsingborg och Röda Kvarn i Ängelholm. Yes. Och sen får vi se. Sen får vi se. Okej. Okay. Men min fråga bara om filmer som jag alltid tänker och dekonstruera filmer och tänker hur jag skulle gjort. Så jag har bara två frågor. Den första frågan är, den kvinnliga karaktären har med sig en Guitar Hero gitarr som hon har vunnit i ett quiz. Då ska jag fråga, vann hon bara gitarren eller vann hon spelet hela grejen? Men jag tror det var en sån här fattig quiz på Far i hatten här i Folkets park. Där det var typ en låda med massa prylar. Så det var liksom inget hon fick typ, kit. Hon fick gå fram typ och välja vad hon ville ha i lådan. Exakt. Så det var liksom inget kit, utan det var en låda med så här. Och sen det andra jag tänkte på var att du har ju kapitelindelningar i filmen. Du har ju kapitel då, eftersom du har åtta scener då mellan de här stationerna. Jag undrar, när jag såg filmen, för nu är det verkligen kapitel 1, kapitel 2, kapitel 3. Fanns någon tanke på att döpa kapitlen till något annat, till exempel till stationerna? Ja, exakt så var det. Fast när man, du vet så här, Eslöv, det är ingen sexy station. Eslöv, Hässleholm. Så visst fanns tankar att jag skulle ha det. Och sen hade jag lite tankar om att man skulle få se någonting annat emellan där. Typ hur bröllopet så här görs i ordning. Du vet, de ställer upp stolar. Och du vet, så här, besticken putsas. Lite den. Men jag sket i det helt. Ja, men det är en sån grej också som på... Alltså om jag hade suttit och varit filmkonsulent så hade jag varit så här... Ja, men det är jättebra. Vi ska ju se bröllopet förberedas och bla bla bla. Men det är just sånt som kanske blir sämre. Och nu tänker jag på Bo Widerberg, John Cassavetes, alla de som inte heller hade pengar när de gjorde film. Så man fick kompromissa. Mm. Det vill säga att det man filmar är det viktigaste för historien. Istället för att man börjar smycka ut det och göra liksom den här organiska berättelsen till någonting normalt. Men nu tänker jag på hur jag kanske skulle avsluta filmen. Du vill inte prata om hur filmen avslutas, men... Eftersom båda där för att stoppa det bröllopet. Mm. Man hade ju kunnat sluta med att bara se en bild på bröllopet och pressen som ställer frågan. Är det någon som har, vad man nu säger, du vet, är någon som har någonting att säga innan jag gifter brudparet? Eller typ sådär. Mm. Det kunde man, exakt, och så kunde man ju klipp där. Ja. Så man inte får veta om någon, Jag hade också en idé om att man skulle... Så här, för de har ju med sig lite prylar så på tåget, att sista bilden skulle vara så här lost and found på så här tågstation. Och så skulle man se det, deras så här gitarren och... Från en tattig låda till en annan tattig låda. Ja, precis. Det är något som var så skönt med den här filmen, som jag, om jag, du vet, skulle verkligen så här tänka vad jag tyckte var det bästa med det. Att det var verkligen en sån här grej, typ när vi kom på att vi kunde göra precis vad vi ville. Det var liksom, det var det som slog oss. För det finns ju vissa saker i den här filmen som är skitlånga bara för att vi kan. Det finns en scen där typ Lina ska vara lite störig, så hon dricker så här en flaska vatten. Och så har jag, du vet, man får se henne dricka hela i en minut utan att jag klipper. Och det fanns någonting så här skönt i det. Och samma, de här kapitelindelningarna är så här aslånga, där det bara står kapitel 1. Mm. Det fanns någonting jävligt skönt i det och befriande. Men var det som att ok släppte från axlar då, när SFI sa nej och allting, och du kände att åh nej, den här filmen bekostar jag i princip själv. Ja. Nu plötsligt kan jag vara lite provocerande i att leka med hur liksom filmmediet ser ut traditionellt. Typ. Ja, men absolut. Och det finns ju väldigt mycket... så här, sista scenen som där man får se, så här, jag kan ju berätta, man kanske inte ska spoila för mycket, men mycket så här, där man får se dem gå och det liksom tar i slut, därför att det finns något väldigt skönt i det, och att jag kan göra så och det kommer bli så, det Och så blev det, just den grejen. Mm. Jag har ju redan gett beröm till dig privat för slutbilden som jag tyckte om jättemycket. Ja, vad roligt. Så tack. Att alla som lyssnar kan ju, borde se filmen om inte annat så för slutbilden som jag verkligen tycker om. Och det var lite oväntat för att vara du faktiskt. Så jag blev väldigt glad. Ja, tack. Ja, men vi börjar väl typ röra oss mot vårt slut av den här diskussionen. Jag tänkte pratat bara om någonting överhuvudtaget? Jag har pratat väldigt mycket om hur man får en indiefilm gjord om man är så cool som du är, Drassen. Nej. Jag har fejkat det och lurat alla. Det är vad jag har gjort. Det är ju mer som Leonardo DiCaprio-filmen. Catch me if you can. Men det är ju en klass. Det känner ju Pers Brandt när han är som störst. Och George Clooney och Meryl Streep och allihopa. Så att... oftast när man har råd att känna det, att jag är en bluff, det är ju bara när man har gjort något bra. Man håller inte på att känna det när man har gjort något dåligt. Då är man upptagen med självförakt och revansch. Så den där bluffkänslan kommer ju alltid när man faktiskt har gjort någonting som betyder någonting. Och jag tänker så här, det har ju du gjort på det sättet att även om ingen av oss tre skulle producera någonting mer innan vi dör, så har ju du uppfyllt någonting som inte Emil har och som inte jag har när du ligger på dödsbädden. Du gjorde den där jävla rullen liksom. Den där jävla filmen. Ja. Som bara inte gjorde men det är... Tack just det. Varför sa men, inte Emil tack till mig? Men, borde jag säga tack för att du i princip säger så här att du kommer dö utan att utreda någonting. Exakt, det lät lite så. Jag tror inte det kommer bli så. Men det jobbiga är när jag kom på bara fan, jag måste göra nästa hela skit. Men jag skriver ju på någon sorts manus som jag hoppas kan bli en debutfilm. Kommer det bli det? Vem vet, jag är inte Drassen, så saker går inte min väg i livet. Men jag menar, jag känner bara vilken lättnad när man gjort den där första saken som man plötsligt, nu behöver inte längre, för den första filmen är plötsligt, så det kanske är mitt problem då, det jag känner, min ångest är att jag känner att första filmen kommer definiera mig, att jag måste göra någonting som verkligen känns som att det här är min auteurproduktion. Du vet, det måste vara Smara Sussi, det kan inte vara bröllopsfotografen, för menar, det måste verkligen vara min film, där man lägger ner all filmenergi man har och allting i den här produkten. Sen nästa film, då kan man bara känna att nej, men jag kan ta det där Beck-manuset och slipa på. Eller jag kan göra bröllopsfotografen. Eller du vet, alltså en film som lite mer bara skrivs. Efter men det vi då har lärt oss av Drassen. För att jag har väl kanske något liknande. Att man ska inte, det där är ungdomens tänk. När man inte gör någonting. För man ska bara ta en historia och så gör man det. Ja, det tror jag är helt sant. Och det är det bästa du kan göra. Du måste göra någonting som är du. Och jag tror många gör det misstaget när de skickar papper till Svenska Filminstitutet. Är att de skickar filmer som de tror Svenska Filminstitutet hade gillat. Till exempel om de gillar så här, du vet, så här blåa pappersrullar, så hade alla helt plötsligt börjat, vet, så här, skicka in manus som det. Utan du måste göra den filmen du verkligen vill göra. Men vad skulle en film om blåa pappersrullar handla om? Men det vet jag inte. Men om de det får vi vet, fråga om Pixar om. Exakt. Men om SFI har haft så här stort grej nästa år, men vi efterlyser blåa pappersrullar manus, så hade liksom bara alla gjort det. Och det hade varit så jävla tråkigt. Men så är det väl lite att man försöker tänka ut vad vill de ha istället. Nej, för exakt. Vad kan jag bidra med? Men det tror jag är problemet. Ja. Dels det, och så har vi också det här som de flesta av oss svävar på, att i förlagsvärlden pratar man om att alla, liksom, alla vill ju skriva nästa generations roman. Ja. Det vill säga att man har det där storslagna tänket, och ingen av alla stora generationsromaner var tänkt att bli det. Och det är samma med film, exakt. Alltså med allting. Precis så. Ja, bra sagt det där. Det gillar jag. Ja, ska vi börja avrunda den här podden? Är det någonting mer du vill säga, Drassen? När du får med, det är första gången du är med i vår podd, så är det någonting speciellt du vill säga? Som är... Jag tyckte om er förra avsnittet, den var väldigt proffsig. Om Cinemateket. Cinemateket. Jag lyssnade hela vägen. Tycker du om när vi namedroppar Tony Savla som älskar när vi nämner hans namn? Ja. Så det ska vi fortsätta med. Arbetsklassens... Jag tror ni har namedroppat mig en gång också för länge sedan. Det har vi säkert. Det är jättekul att vara med. Okej, men jag kan ställa en fråga då. En sista fråga till dig där sen. Ja, okej. Finns det någon film du tycker borde finnas på IMDb topp 250 men som idag inte finns där? Oh. Är Smoke med? Nej, det tror jag inte. Alla pratar om den här jävla Smoke. Gustav pratade om den på podcasten senast. Apropå Tony Savala, jag fick typ honom att se den, för han hade inte sett den heller. Jag och Drashen är uppvuxna när den kom på bio. Jag älskar det. Men Tony Savala var lite sen. Ja, Tony Savala som blir fuktig när vi nämner hans namn. Han har tipsat mig typ på Facebook nu och även när vi har träffats om Smoke. Men det känns, ska vi snacka om Smoke eller ska vi snacka om både Smoke och Blue in the Face i så fall? Bara Smoke. Okej. Okay. Ja, mycket, en stor inspiration för mig. Min nästa film handlar typ om sig. Så att, ja. Ja, men då har vi nästa lyssnarnas val. Blir metaaktigt ditt val, Smoke. Ja, så bra, tack. Okej, men ska jag avsluta den här podden nu då, så vi kan gå vidare med våra liv. Och Drassen kan göra nästa film. Och vi och Gustav gör ingenting. Men vi fortsätter snacka och Drashen fortsätter jobba på riktigt. Och mot att bli nöjd på dödsbädden, där jag och Emil bara kommer skrika liksom i ångest. Ja, vad bittra med 14 000 avsnitt av den här podcasten. Det var så. Det här är i alla fall Tittar och snackar, en av Sveriges alla filmpodcast. Med oss idag hade vi Drasen. Vi finns på iTunes, vi finns på Tittar och snackar.se, vi finns på filmfilms.se. Gilla oss gärna på Facebook om ni vill. Gilla gärna saker vi gör. Om ni gillar saker vi gör, så typ dela gärna eller twittra om oss eller prata om oss i lunchrummen och sånt som människor gör. Bli en ambassadör för den här podden. På ett sätt som Drasen kanske är nere i Skåne. Hej då alla. Hej då och tack Drasen. Hej då, tack.